أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Son dersi hatırlayacak olursak Ebu'l-Berekat Rahimahullah İbn-i Teymiye'nin dedesi yazdığı fıkıh metni olan kitabında öncelikle Şaban ayının hilalini gözetlerken, gene Ramazan ayının hilalini gözetlerken eğer bulut sebebiyle hava kapalı kalırsa veyahut da sistir, havanın kirliliğidir farklı sebeplerden, olduğumuz yerin bazı coğrafi özelliklerinden dolayı eğer hilalin görünmesi bize kapalı kalırsa ne yapacağımızla alakalı hadisleri bize nakletmişti. Biz de onları şerh etmiştik. Ne yapacaktık? 30'a tamamlayacaktık. Çünkü hicra 29 diyordu hadiste değil mi? Tis'at işruna eyyâmen. Yani 29 gündür hicri ay diye Peygamber Sasan bahsetmişti. İzah ettik. 29 gündür derken sadece 29'dur. Yani 30 olmaz demek değildir bu. فَاَكْمِلُ الْعِدَّةَ 30 اِيَّامًا dedi başka bir rivayette. O zaman ayın müddetini 30 güne ne yapın? Tamamlayın diye Allah Resulü nasihat etti. Şimdi Ebu'l-Berekat özellikle günümüzde de çok fazla konuşulan, çok fazla tartışılan bir noktayla alakalı olarak hadisleri getirmiş. Bunları İmam Şevkani Rahimullah bu bapta inşallah şimdi şerh edeceğiz. Bu bapta getirdiği bir tane hadis var. Hadis İmam Ahmed'in Müsned'inde, İmam Müslim'in Sahih'inde, Ebu Davud'un aynı şekilde Sünen'inde ve Tirmizi'nde aynı şekilde Nesai ile beraber Sünen'de sahih senetle beraber naklettiği bir hadis. An Kureyb anne ummel fadli ba'athethu ila Muaviyete bişşem. Kureyb'den geliyor ummel fadli. Faziletin annesi kimdir? Kastedilen İbn Abbas'ın annesinin de böyle bir ismi var. Muaviye'yi Şam'a göndermiş. Muaviye onu Şam'a göndermiş. Fekale fekadimtu Şam'a fekateytu hacet. Hacet abu. Ben Şam'a gittim, ihtiyacımı orada gördüm. Festuhille aleyye Ramazanu ve ene bişşem. Ben Şam'dayken Ramazan hilalini gördüm. Yani Ramazan ayının başladığı o hilali Şam'dayken kendisi görmüş. İbn Abbas radıyallahu anhu. Annesiyle beraber Şam'da, Muaviye'nin hilafeti döneminde Şam'da onlar hilali görmüşler. Feraaytul hilale leyletel cumati. Cuma günü hilale şahitlik ettik diyor. ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَد۪ينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. Ayın sonunda da nereye geldim? Medine'ye. Yani ayın sonu derken Ramazan'ın 29. günü, son günü ne yapmış? Medine'ye varmış. فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللّٰهِ Abbas. Abdullah İbni Abbas bana sordu diyor. ثُمَّ ذَكَرَ الْحِلَالَ Sonra hilali zikretti, yani siz gördünüz mü diye soruyor. Sonra kendisi hilali gördüğünü zikrediyor. فَقَالَ مَتَا رَأَيْتُمُ الْحِلَالِ Dedi ki hangi gün siz gördünüz hilali Medine'de? فَقُلْتُ رَعَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ Ben cevap olarak dedim ki cuma günü gördüm. فَقَالَ أَنْتَ رَعَيْتَهُ Dedi ki sen gördün mü? فَقُلْتُ نَعَمْ Dedi evet. فَرَعَاهُ النَّاسُ İnsanlar da gördüler. وَسَامُ وَسَامَ Muaviye O dönemin halifesi kim? Muaviye. İnsanlar ve Muaviye ne yapmışlar? O gün oruç tutmuşlar. Hilal görüldüğü için. فَقَالَ لَكُنَّا رَعَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ Biz diyor o gün ne yaptık? Cumartesi günü gördük hilali. İbn Abbas ve Medine'ye vardı Kureyb, bu kendisiyle diyalog geçirdiği kimse. Biri cuma görmüşken biri cumartesi günü gördüklerini ortaya koyuyorlar. Aralarında bir ihtilaf çıkıyor. Ama o dönemde halifelik koltuğunda oturan Muaviye insanların görmesiyle beraber oraca başlamış insanlarla beraber. Ve diyor ki فَلَا نَزَالُ نَسُومُ حَتَّى نُكْمِلُ الثَّلَاثِينَ اَوْ نَرَهُ Biz diyor, cumartesi günü başladık. Yani cumadan sonraki cumartesi günü başladık. Ya 30 güne tamamlayacağız ya da gördüğümüzde bırakacağız biz diyor. Ardından فَكُلْتُ Ben dedim ki اَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَوِيَ وَسِيَامِ Yani halife Muaviye görmüş, oruç tutmuş. O sana yetmiyor mu deyince فَقَالَ لَهُ Dedi ki hayır. هَكَذَا اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber bize böyle emretti. Ne emretti? سُمُوا لِرُؤْيَةِ وَاَفْتِرُوا لِرُؤْيَةِ Hilali gördüğünüzde oruca başlayın. Hilali gördüğünüzde orucu ne yapın? bırakın diye emretti. Ravahul cemaatu illel Buhari ve İbn Mace. Bütün muhaddisler bu hadisi nakletmişler. İmam Buhari ile İbn Mace bu noktada nedir kardeşler? Kendi kitaplarında bu hadisi çıkarmayan iki alimdir kardeşlerim. Şimdi bakın, bu özellikle ilk dönemden beri, yani bugün çıkmış bir durum değil. İlk dönemden beri tartışılan fıkhi bir konudur. O yüzden babın başlığı El-Hilal İza Ra'ahu Ahli Beldetin, hilali bir beldenin ehli görürseler Hel Yulzem Bakiyyetil Biladi Savmi, o beldenin diğer coğrafyalarında, diğer yerleşim birimlerindeki insanlara da oruç farz olur mu? Başlık bu. Ve bu başlık altında senelerdir İslam alimleri bu meseleyi tartışmışlar. Bu meselenin tartışılmasının sebebi iki tane asıl sebebi. Bu mesele çok önemli. Buradaki fıkıh bizi bugün en çok tartışılan, insanların en çok konuştuğu bu meselede bizi bir fıkha, güzel bir makama götürecek kardeşler. Söylediğim her şeyi inşallah can kulağıyla dinleyin. Burada bu ihtilafa götüren iki tane unsur var. Birincisi, hadislerin o dönemde söylendiği zamanki lafızların delalet ettiği manaların farklılığıdır. Yani sumu li ru'yeti ve aftiri li ru'yeti. Yani gördüğünüzde oruç tutun, gördüğünüzde bırakından kasıt. Yani sizden bir kişi gördüğünde bütün belde ehli, bütün Müslüman coğrafyalar tutsun mu? Yoksa herkes kendi görürse başlasın, görürse bitirsin mi? Hadiste Resulullah'ın neyi kastettiği, neyi irade ettiği noktasında alimler yorum yapmışlar. İçtihatta bulunmuşlar, ihtilaf etmişler. Bir grup demiş ki bir tane Müslüman bile görse bütün herkese vacip olur. Bir tanesi demiş ki, diğer grup ulemada, fakihlerde aynı hadisten yola çıkarak herkes kendi bölgesinde görmek zorundadır demişler. Bu birinci sebebi, hadisin manasının delalet açısından ihtimal taşıması. İkincisi ise o dönemdeki gök cisimlerinin, gök olaylarının veya gökle alakalı olan bilgilerin İslam alimleri katında, o dönem ilk dönem alimleri, yani İslam'ın yeni geldiği 1400 sene önceden konuşuyoruz. O dönemde gözlemin bugünkü kadar kolay ve yaygın olmaması sebebiyle de bu aynı mesele ortaya çıkmıştır. Aynı ihtilafın ikinci sebebidir. Yani neyi kastediyoruz? O dönemde gökle alakalı çok fazla bilgiye alimler itimat etmemişler. İtimat etmeyince bu sefer şunu düşünmemişler. Yani bugün mesela birçok bilim adamının anlattığı şey, ay bir tane, iki tane ay yok. İster Suudi Arabistan'dan, isterse Pakistan'dan görülsün. Yani dünyanın biliyorsunuz yarısı karanlıktır, yarısı aydınlıktır. Dünyanın yarı karanlık kısmında kalan Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ayı gözetleme açısından fark yoktur. Hatta bu ahmak kimseler son dönemde o kadar saçmaladılar ki bir gün önce oruca başladılar. Delil de Amerika'da hilal görülmüş, onu delil getiriyor. Ya bir gün sonra takip ediyor. Dünyanın yarısı zaten. Burada geceyken orada sabah. Öyle mi? Orada görüldüyse o zaman yarın burada görülecek demektir bu. Dolayısıyla hilal ay bir tane. Ay bir tane olunca beldelerin farklılığına göre Müslümanlara da orucun vacipliği, yani orucun görülmesi veya tutulması veya tutulmaması da değişmez. Yani bize haber gelse ki Pakistan'da hilali bir tane güvendiğimiz Müslüman görmüş. Ki biz her sene, bu sene de Ramazan'a başlarken biliyorsunuz bir gün sonra başladık. Mısır'da kardeşlerimiz var, çıktılar. Suudi Arabistan'da tanıdığımız kardeşlerimiz var, çıktılar. Yani Suud Devleti'nin yaptığı açıklamayla oruca başlayıp kapatmıyoruz. Çünkü devletler kendi öz takvimlerini, sene başında planladıkları takvimleri var. İşte devlet büyükleri ne yapar? Ayın 30'u bayramdır, bayram şeyi vardır, siz söyleyin adını. Bayram merasimi vardır, bütün davetliler ajanda defterlerine, randevu defterlerine o tarihi yazdırmışlar. Devlet senin dinin için, özellikle laik, dinsiz bir devlet, senin dinin için kalkıp da bayram tarihini değiştirmez. Der ki hesap yaptık, birinci gün bu, 30. gün bu. O yüzden devletlerin bu şahitliğine itibar edilmez. Ama güvenilir, bizim tanıdığımız, bildiğimiz güvenilir Müslümanlardan iki tane adil şahit, ki bir şahit kabul oluyor mu, iki şahit gerekli mi, bunu da önceki ders uzun uzadıya anlatmıştım. İadede fayda görmediğimden tekrar etmiyorum. İki tane veya bir tane adil Müslüman bize Arabistan'dan, Pakistan'dan, Mısır'dan, Türkiye'den fark etmez. Van'dan olsun, Ağrı'dan olsun, nereden olursa olsun hilali gördüğünü söylerse o zaman bize vacip olan, bizim tercih ettiğimiz görüş budur. bize vacip olan bu orucu tutmaktır. Öbür görüşe giden alimler dediğimiz gibi içtihat etmişlerdir. Bizim kanaatimize göre hata etmişlerdir. Dediğimiz gibi hilalin görüntüsü Şam'da ayrı, Medine'de ayrı olmaz. Ha, Şam'da hava kapalıdır, bulutludur, yağmurludur, hilali görememiştirler. Başka bir şey. Ha, Medine'de görülmüş. Bugün teknoloji var. Telefonlarla, internetle dünyanın öteki ucundan bilgi alabiliyoruz, öyle mi? Öyleyse Medine'de görüldüyse o zaman Şam'dakine de vaciptir. Şam'da görüldüyse Medine'dekine de vaciptir. Çünkü dediğimiz gibi ayın hareketleri bölgesel değişikliklerle değişikliğe uğramaz. Bu gök bilimiyle alakalı bir bilgidir, öyle mi? Yani bunu bilmeden bir alim nasıl doğru içtihada isabet edebilir? Bu gök cisimleriyle alakalı peki niye alimler kayıtsız kalmışlar? Çünkü kardeşler iki tane sebebi var. Birincisi, o dönemde ilimle, bilimle iştigal eden adamların hepsi ateistler. Allah'ın varlığını bugünkü gibi. Bugün de yani bilim adamlarının ekseriyeti ateisttir. Allah Azze ve Celle'nin varlığına iman etmezler. Bu tarz insanlar bilgi getirdiği için alimler hep seddüzzeri adam kapısını kapatıp reddetmişler onların anlattıkları bilgileri. O yüzden mesela İbni Atiye der ki, alimlerimiz dünyanın düz olduğu görüşüne gittiler. Dünyanın yuvarlak olduğunu söylemek dehrilerin görüşüdür, ateistlerin görüşüdür der İbni Atiye rahimahullah. Allah rahmet etsin kendisine, ama İbni Teymiye de başka selefin büyüklerinden dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen alimlerin varlığını da nakletmiştir. Yani burada mesele dünyanın yuvarlaklığı düzlüğü değildir, ama o dönemde alimlerin özellikle İbni Kesir gibi, İmam Zehebi gibi, Taberi gibi, açın bakın tefsirlerine, hepsi diyorlar ki dünya düzdür. Hepsi diyorlar. Çünkü diyor dünya yuvarlaktır demek ateist bilim adamlarının sözüdür diyorlar. Dolayısıyla İslam alimleri bu konudaki fenli ilme bugünkü kadar ulaşmak kolay olmadığı için, o dönemde bu noktalarda güvenilir kaynaklardan bunlar teşhis edilemediği için ister istemez ne yaptılar? Bu konuda bazı bilgileri reddettiler. Bu birinci sebebiydi. Bu bilgilerin, gök cisimleriyle alakalı bilgileri reddetmenin birinci sebebiydi. İkincisi ise yıldızlarla uğraşan insanların, özellikle astroloji deniyor, bugün burçları yazan insanlar, astrologlar falan bilmem şunlar bunlar. Bunlar genelde yıldızlarla gaybtan haber verdikleri için yıldızlara bakarak, yıldızların yeryüzündeki hareketlerini, işte yeryüzündeki olaylara tesiri olduğuna inanarak bu ilimle uğraştıkları için alimler küfrün kapısını kapatıp bunu da reddetmişler. Hiç oturup bunlarla konuşmamışlar bile. Hatta selef diyor ki yıldız ilmiyle, gök ilmiyle uğraşmak zındıklıktır diyorlar. Oysa ki bak faydaları da var. Müslümanlara bazı noktalarda bu bilgilerin faydaları da var. Neden zındıklıktır demiş selef? İmam Berbahari naklediyor. Seleften, büyüklerinden yıldız ilmiyle uğraşmak zındıklıktır diye. Başka sünnet yazarı olan Akide kitabı yazmış selefin büyükleri. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi bu astroloji ilmiyle ilgilenen insanlar hep Allah'a ve Resulüne küfür etmişler. Yıldızların görevi Kur'an'da zikredildiği üzere birkaç tanedir. Gök süs olsun diye, şeytanlar taşlansın diye, gece aydınlık olsun diye Allah subhanahu teala bu sebeplerle, bu illetlerle gökte ayı ve yıldızları var etmiştir. Kur'an yıldızların görevini bu olarak zikretmiştir. Bunun dışındaki her şey batıldır, uydurmadır, hepsi reddedilmesi gerekir. Dolayısıyla bu asıldan yola çıkarak alimler gök bilimcilerin getirdiği bu noktaları, yani bu bilgileri ne yapmışlar kardeşlerim? Hepsini reddetmişler. Özet olarak burada bizim bu ihtilaflı meselede itibar ettiğimiz, doğrudur olarak kabul ettiğimiz görüş İslam fakihlerinden, yani bir kişinin veya iki kişinin görmesiyle beraber bütün İslam beldelerine orucun vacip olduğu görüşüdür. Allah bu ihtilafta en doğrusunu bilendir. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve şerru en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.